sufletinle dinçiler benimkine olsun. Daha ne Yusuf seni sağ sırmızı ona olsun ile yaşını kınar. Önüm ile tahtının şartını şartın kurudu. Akun şipuru dağsın ve sübeti var. Iubit credincios, fiindcă Dumnezeu a făcut acest plan pe om, că el conștientizează culpa, dar și temnița în care este închis, avea să fie mângâiat prin Sfinții Săi proroci. Pentru aceasta, cel ce știa și știe adâncul inimii omului, suferința precum și bucuria, de-a lungul miilor de ani a trimis aceste mântuieri ca niște undelenuri, ca niște grăsimi pe o rană, ca să vindece. Să vindece acea îndelungă răbdare și așteptare a celui ce era în putere să-l scoate pe om spre mântuirea, spre libertatea vieții veșnice. Că unii nu au crezut, cum spunea și Apostolul Pavel, că dacă n-au crezut iudeii, nedreaptă va fi credința în Dumnezeu, aceea era problema lor și aceea i-a costat, fiindcă trăind în acest veac părăginos, mocirlos al păcatului, mintea fiind umbrită de mocirla păcatului, nici părtășie nu a avut cu cele dumnezeiești. Dar printre mulțimea oamenilor care s-au perindat de-a lungul viacurilor, erau și din aceia care conștientizau că nu filozofie idolatră, ci chemările, șoaptele nupțiale ale trupului sunt mângâierile omului. Conștientiza că este o altă mângâiere, o altă fericire, o altă odihnă, mai presus decât toate acestea, pentru care omul se potignește indolent fiind spre cele dumnezeiești. Pleiada de proroci care a trimis-o Dumnezeu pe pământ nu a fost predestinată, ci oamenii aceia s-au făcut ca niște vase curate prin al lor proprie voință, în care Dumnezeu a turnat Duhul Sfânt. Prin acest lucru vreau ca să spun că omul este ca un alabastru, cu cât este mai pregătit, cu atâta stăpânul va turna mir ales și va fi la loc de cinste din care se împărtășește trupul prin sensualitatea sa. Așadar și Duhul Sfânt nu avea să vină oriunde, ci numai peste oamenii aleși prin fapte bune, fapte săvârșite de propria lor voință, conștientizând mocirla păcatului care îl înconjura și dreptatea lui Dumnezeu. Și cercetând Dumnezeu adâncul inimii omului, l-a ales și l-a chemat în acest fel. Samuile, iată eu, Doamne! Ieremia, iată eu, Doamne! Deci acesta era dialogul de chemare. Când rostea Dumnezeu glasul, el nu mai întârzia. În miez de noapte, în miez de zi, iată eu, Doamne! Era cu adevărat un sprejer. Dormea nu în paturile carnale, și dormea în cea mai mare sensibilitate și grijuliu că s-ar putea să-L cheme Dumnezeu. Iubiți credincioși, avea să se încheie această pleiadă de proroci cândva, dar nu înainte de a se împlini absolut tot ceea ce Duhul Sfânt prin Sfinții proroci a spus când, unde, cum și pentru ce va veni cel mult spus, propovăduit și mult așteptat. Și încheierea, ușa tuturor prorocilor, a fost Sfântul Ioan Botezătorul. Să ne întoarcem 2000 de ani să dăm paginile istoriei și să vedem ce găsim acolo. Am văzut la nașterea Domnului că iudeii erau total nepregătiți pentru venirea lui Mesia. La minte, în cunoștințele lor, erau foarte pregătiți, cum nimeni pe pământ nu era mai doct ca ei, rabinii și dovești. Unde și când va veni Hristos, Mesia? Dar fiindcă era mai aproape carnea, avea prioritate carnea înaintea sufletului, i-a adormit în noaptea nașterii Domnului Hristos. Din acest motiv a indolenței cu care ei se prezentau în fața celor sfinte, și Dumnezeu l-a ridicat preoția, care a curs încă de la nașterea poporului iudeu în pământul Egiptului. Și iată, iubiți credincioși, că Dumnezeu l-a dat un om care nu avea nicio tangență și nicio cunoștință cu legea iudaică, un oarecare leidumeu care se tâlcuiește minte de pâslă, adică un om deșert, un om gol pe din lăuntru, în cele frumoase, sensibile ale dumnezeirii. La așa popor, așa om, conducătorii se dă întotdeauna orb pentru orb. Și fiindcă acel om era plin de orgolii și de vanități în sufletul lui, în trăirea lui pământească, când a auzit că s-a născut în Vitleemul iudeii un împărat, a trimis ostași în Vitleem și a ucis, după cum a cercetat vremea de la cei trei mari din Persia, copiii de la 2 ani în jos. El socotind că Hristos s-ar putea să fie în Vitleem născut acum 2 ani. Și pentru aceasta smulgeau soldații, porunca având de la Irod, copiii nevinovați din brațele mamelor. Nu-i îndoia din ferocitatea lor lacrimile și țipetele mamelor și a copiilor. 14.000 de victime s-au doborât atunci la ordinul lui Irod din cruzimea soldaților. Dar fiindcă omul nu este chiar de capul lui, mai ales în cruzime, Dumnezeu nu a lăsat după planul nemernicului ca să se distrugă planul mântuirii sale a omului, ci prin vis s-a arătat bătrânului Iosif și pruncul Iisus cu mama lui, cum au consemnat sfinții evangheliști, a plecat din fața nebunilor în Egipt. În acel pogrom, în acea cruzime, în acea nevinovată vărsare de sânge, era și Sfântul Ioan Botezătorul, el născându-se cu 6 luni înainte de Domnul Hristos. Maica lui Sfântă, văzând primejdea, a luat pruncul în brațe și a alergat parcă cu toată ființa ei, cum face o mamă ca o leoaică, în ultimile clipe parcă de desnădejde, văzând, auzind pașii groaznici de leu a soldatului, nu i-a rămas decât să strige către Dumnezeu, Doamne ajută! Și în momentul acela o stâncă s-a desficat, care a primit-o pe mamă cu pruncul ei. Mai degrabă, stânca atât de insensibilă la cele cu care este omul nobilat, s-a arătat mustrându-i pe oameni. Tu, crudule, aleg să-mi omori o ființă nevinovată care îi seamănă cu tine, aducând durere și zdrobire în inima mamei. Iată, eu cât de rece sunt, mă despic împotriva firii și primesc eu cu brațele mele calde. Practic, acea stâncă care s-a despicat la porunca lui Dumnezeu, arătându-și parcă glasul cald, vino, mamă îndurerată, eu te primesc, dacă acesta chip și asemănarea lui Dumnezeu urmărește pruncul tău. acea stâncă a fost o poartă spre pustie. De atunci Sfânt Ioan Botezător a dat să mai rămână puțină vreme cu mama lui, ca apoi să rămână orfan, având tată cerul și mumă pustia. Acolo avea să-și duc o viață cum nimeni pe pământ nu a mai dus-o vreodată. Acolo avea să vorbească cu îngerii, cu Dumnezeu, avea să se pregătească prin ascetismul de care a dat dovadă prin propria lui voință, să se facă un alabastru în care Duhul Sfânt venea și se odihnea și dădea dar de a vorbi poporului. Viața lui ascetică a cutremurat pământul iudeii timpul acelia și cei mai necredincioși și împietriți oameni îl aveau de mare cinste, inclusiv Irod, care nu avea nimic comun cu poporul iudeu, cu legea lui, ci doar stăpânea ca un leu, dar totuși îl cinstea pe Ioan Botezătorul pentru viața lui sfântă. Spun evangheliștii că purta haină de păr, era încins cu un brâu din piele de cămilă, mânca acride, era fără adăpost, se culca pe pământul gol și s-a acoperat cu cerul. Închipuiți-vă, iubiți credincioși, ce viață ascetică! Poate unii, iscodind tainele lui Dumnezeu, vor zice, altă variantă nu avea. Era greu să vină din pustiul Iordanului spre cetate, mai ales vestea care s-a dus, nu când era copil, ci când era adolescent și om, în puterea vieții, nici cum nu era greu. Dar mai degrabă ales, cum avea să spună Apostolul Pavel, o cară a crucii în pustiul Iordanului decât dulceața trecătoare a păcatului. Așadar, Sfânt Ioan Botezătorul avea să trăiască acolo în pustiul Iordanului până când a venit vremea să iasă să-și împlinească misiunea pentru care și Dumnezeu a făcut atâtea minuni cutremurătoare cu firea lui slabă de om. Deci trebuia să iasă la propovăduire. Tot ce a învățat de la Duhul Sfânt avea să spună în urechile popoarelor, care, căutând mângâierea, îi sorbea cu mare patos și dăruire cuvintele. Oamenii uitau că sunt neputincioși. Uitau de casă, uitau de grijile lumii, uitau că le e foame, că le e somn. Atât de dulce era glasul Sfânt Ioan Botezătorul, încât că veneau oamenii la pustiul Iordanului și asculta cu patos cuvintele de mângâiere și că s-a apropiat împărăția cerurilor. Printre oamenii simpli în cultura lor dogmatică, dar bogat, cum nimeni nu mai era pe timpul acela în cele spirituale dumnezești, în curăția nevinovată a sufletului, se infiltrau saduchei, cărturari și farisei, trimișii sinagogii. Oamenii curați la suflet veneau din interesul de a asculta cuvintele duhovnicești ale Sfântului Ioan. Ceilalți luau o figură cătrănită de tiran și și-o masca cu un zâmbet, cumva, ascultând și punând în paginile dosarelor de acuzare ce spune acesta. Și când auzea cuvintele Sfântului Ioan, care erau ca niște săgeți tunătoare asupra slujitorilor sinagogii, asupra păcatelor lor, ei imediat îl încondeiau și nu s-au sfiit față către față să-l întrebe: cine ești tu? Tu ești Ilie? Nu sunt Ilie. Tu ești prorocul? Nu eu sunt. Atunci cine ești? Și după mult timp le-a spus cine este. Dragi credincioși, propovăduirea Sfântului proroc Ioan Botezătorul s-a început în anul al 15-lea al domniei lui Tiberiu la Roma. În Iudeia stăpânea Pilat. În Galileea era Irod, ca rege, iar la sinagogă era Ana și Caiafa. Deci persoanele care aveau să îndrituiască lucrurile celui mai abominabil, mai groaznic, măcel, crimă, vărsare de sânge, iată că erau abilitați pentru aceste lucruri. Ioan Botezătorul cu 3 ani înainte de moartea Mântuitorului avea să iasă la propovăduire. Avea să-L boteze pe Domnul Hristos în Iordan. Avea să-L arate pe Ioan Botez, Domnul Hristos că este Fiul lui Dumnezeu. Fiindcă cuvântul lui tuna și fulgera în urechile tuturor ierusalimenilor. Și vestirea că acesta este Mesia avea să tune în urechile tuturor iudeilor, ca s-au împlinit prorociile. Deci din momentul acela Domnul Hristos avea să le spune celor ce-L întrebau, nu sunt eu Ilie, că iudeii știau că trebuie să vină Ilie înapoi, că El n-a primit moarte împreună cu Enoch. Atunci ești prorocul, nu-i zice tu ești proroc, ești prorocul, fără numai că ne dăm seama că îi așteptau pe prorocul, adică pe Mesia. Iar El nu minte când spune, nu sunt, El proroc fiind, dar după cum ai întrebat, așa răspuns îți dau. Tu nu m-ai întrebat că sunt proroc, m-ai întrebat, sunt prorocul, adică Mesia, nu sunt. Și atunci cine ești? Eu sunt glasul cela, glasul care spune în pustie, îndreptați cele strâmbe, neteziți cele colțuroase, gătiți calea Domnului. Prin aceste cuvinte avea să-i trimite pe cei ce întrebau, cine ești tu? Nu din curiozitate duhovnicească, ci din curiozitate condamnabilă, avea să-i trimită la prorocul Isaia care a prorocit, iată eu trimis pe îngerul meu înaintea feței tale. Deci prorocul era ca un înger înaintea feței Domnului. Cuvântul lui era ca un tunet, mustrându-i pe toți, îndreptați calea vieții voastre, că vine Domnul. Pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția lui Dumnezeu. Și El și boteza, îi aducea pe oamenii care voiau, credeau în cuvântul lui și ducându-i la Iordan, îi afunda până la gât. Apoi îi întreba păcatele, mărturisirea și pe urmă îl scufunda în râul Iordanului. Dar acest lucru nu-l făcea până când nu-și golea tot sufletul de tot ce era murdar. Iată taina mărturisirii. Noi o vedem încă din Eden, când a căzut Adam, taina mărturisirii, dar o vedem mai pronunțată la Ioan Botezătorul. Lumea îl cinstea ca pe un Dumnezeu pe Ioan Botezătorul, dar mereu spunea, eu am venit să botez cu apă, dar vine după mine cel ce este mai puternic ca mine. Acela vă va boteza pe voi cu apă și cu Duh, cu foc. Nu foc materialnic, focul duhovnicesc a Duhului Sfânt care arde păcatul. Acela este atât de puternic, atât de înalt, încât eu nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălțămintelor lui. Acest cuvânt atât de adânc se desprinde în două tâlcuiri. Cureaua încălțămintei, este încingătoarea păcatului omului. Că vedeți cum păcatul îți dă întâi târcoare și apoi când intră în lăuntrul tău îți captează ființa și te închide într-o temniță, greu mai evadezi. Deci așa cum cureaua te încinge și nu poți evada, așa și aici păcatul ca o curea, ca un lanț, te înfășoară și nu poți evada. Dar de ce zice nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua în curea? Cel ce avea puterea să ne izbăgească din chiara morții. Și spune Ioan Botezătorul, cel ce ridică păcatul lumii, iar în al doilea context, cel ce ridică păcatele lumii. Două cuvinte care sunt foarte adânci. Mielul lui Dumnezeu Hristos vine făcând ascultare Tatălui și avea să distrugă păcatul strămoșesc prin botezul din râul Iordanului. Păcatul strămoșesc care se răspângea asupra tuturor descendenților lui Adam, că el a greșit neascultând porunca lui Dumnezeu în rai. Și atunci venea Domnul supunându-se poruncii lui Dumnezeu, a Tatălui Ceresc, că el se mai numește și trimis, iar când ești trimis nu cârtești, ci te supui cu acea pioșenie, mă voi duce. Deci când a primit de la Tatăl Ceresc, acum te duci, Fiul meu iubit, pe pământ și te întrupezi, atunci a venit. Deci iată, face ascultare ca să ridice pe Adam de unde a căzut prin neascultare. Deci păcatul acela al neascultării l-a izbit pe Adam în chiara morții, unde ne-am născut și noi, și se vor naște toți oamenii, precum s-au și născut toți oamenii, și prin ascultarea Fiului, al Mielului care se jertfește pe crucea Golgotei, păcatul strămoșesc se tergea. Cel ce ridică păcatele lumii avea să așeze un nou așezământ de lege, să nu mai pomenească cum era în legea veche păcatele. Vino la mărturisire și eu nu-ți voi mai pomeni niciodată fără de legile și păcatele tale, pe el. Fără să mai aduci turturele, să aduci tauri sau altceva de jertfă. Doar atât ați cer, mărturisește-te că acesta este noul așezământ de lege. Iar eu am ridicat totul, dar să crezi, că atunci când crezi, deja te și modelezi după acela ce crezi. Că ați văzut dumneavoastră, cea mai grea luptă a unui om este cu el însuși. Cât de mare era împăratul Darius, dar era slugă. Era împărătese, atât de mult se coborâse, îi făcea și papuci, îi spăla și lenjeria. Poate mulți mă condamnă, dar cine are minte de înțeles, înțelege. Deci iată mielul care avea să-i numească Sfânt Ioan Botezătorul pui de năpârcă. Pentru ce ați venit aici? Ce vreți să vedeți? Om în haine moi? Vedeți barda la rădăcina copacului? Iată, lopata este în mâna stăpânului. Cuvinte atâta de adânci care necesită multă tâlcuire. Îi numește pui de năpârcă, din cauza că se lăudau zicându-și, tata avem pe Avram. Și Dumnezeul nostru este Dumnezeul lui Isaac al lui Iacob. Iar Ioan le spune, și din pietre va scoate Dumnezeu glas, nu numai din gurile voastre, dar voi faceți ceea ce a făcut Avram, ce au făcut părinții voștri, Isaac și Iacob, ce au făcut prorocii, că voi ați omorât pe proroci. Aceste cuvinte le adresau acelora ce îl întreba, cine ești tu? Îi numește pui de năpârcă, nu aiurea, că așa e venit pe limbă, cum îi vine unui om certăresc și înjură și spurcă ca un câine turbat. ci gândiți acele lucruri însuflate de Duhul Sfânt. Năpârca este singura viețuitoare care roade pântecele mamei și o trimite în moarte. Așa se naște. Și numește năpârcă, puite năpârcă, din cauza că părinții lor i-au omorât pe sfinții proroci, dar se lăudau cu prorocii, cu noblețea de care sau au rămas încondeiați în istorie prorocii. Iată, iubiți credincioși, mustrare după dumnezeire și după omenirea puturoasă. Deci nu-i ceartă în multe cuvinte într-o logoree de țasă interminabilă de mahala. Se rezumă la ceea ce se lășuia în ființele lor, că se lăudau cu Dumnezeul lui Avram, al lui Isaac și al lui Iacov. Acesta este Dumnezeul nostru mai mare decât toți Dumnezeii Pământului. Iată că noi suntem fiii prorocilor. Sigur că sunteți fiii prorocilor, dar faceți ce au făcut prorocii. Părinții voștri au omorât pe toți prorocii, iar voi sunteți pregătiți pentru mărșavele voastre fapte să-L omorâți pe Hristos. Fapt pentru care L-au trimis și pe Sfântul Ioan Botezătorul la moarte. Dragi credincioși, deși Irod i-a tăiat capul Sfântului Ioan Botezătorul pentru acea nemernică culpă, că îl mustra pentru fără de legea care a făcut, nu sunt scăpați iudeii de sângele Sfântului Ioan. Ne punem întrebarea, nu putea să-l omoare altfel dacă tot i-au dat sentința? Putea să-l ardă în foc sau îl mutila, îl dădea de pe o prăpastie? Nu! Dacă tu ca om ai dat sentința de moarte, de acum nu te mai interesează cum. Că omul când deliberează în mintea lui, îl voi omorâ, nu mai ține cont cum. Ținta este viața să-i o smulgă din trup. Cum? După cum se nimerește. Dar la Sfântul Ioan Botezător i-a tăiat capul. Aceasta simbolizând că tot ce a zis Sfântul Ioan Botezătorul se aruncă la coș. Deci s-au dezis de tot ce a vorbit Sfântul Ioan Botezătorul. Tăindu-i capul care a gândit și a și vorbit, s-a lepădat de tot ce a prorocit, a spus în urechile lor. Și au devenit ca o corabie în mijlocul furtunii, fără cârmă și aceea putrezindă. Pentru Domnul Hristos nu era nevoie să-i se taie capul, ca mărturisit Ioan Botezătorul. El merge și se lasă răstignit pe crucea Golgotei din alte motive care vi le-am explicat, dacă va fi de la Dumnezeu, le vom mai explica. Iubiți credincioși, acest bărbat l-am serbat astăzi și de multe ori în an îl serbăm. El este ușa tuturor prorocilor. El este prorocul prorocilor. De aceasta este și pictat pe icoanele sale sfinte cu arii. Este un înger în trup. El va ședea lângă Domnul Hristos în ceasul judecății cu Maica Domnului. Are mare cuvânt de spus pentru cei ce au ascultat cuvântul și l-au și urmat. Are mare cuvânt de îmblânzirea Domnului Hristos ca și Maica sa Sfântă, dar numai pentru aceia care s-au ostenit să se lupte cu propriul lor animal, cu propriul lor Babilon, ca în felul acesta să pună oprire păcatelor. Dragi credincioși, sunt Ioan Botezătorul, a știut cum să trăiască. A muncit din greu ca să rămână o foaie de învățătură pentru toată omenirea. A fost înainte mergătorul Domnului Hristos. Viața lui sfântă l-a pregătit ca să-L boteze pe Domnul Hristos în râul Iordanului. Lui s-a descoperit prima dată prin cuvânt. că cel peste care va sta Duhul Sfânt ca un porumb, acela este Fiul meu. Și el aștepta momentul acela, iar când a venit Domnul Hristos la râul Iordanului și a cerut botezul, atunci s-a arătat și Duhul Sfânt în chip de porumb, de porumbel, clar din cer pe o rază, auzindu-se în urechile tuturor acelora ce asistau la botez. Acesta este Fiul meu iubit, întru care am binevoit ca acesta să-l asculta. Așadar, iubiți credincioși, iată ce serbează biserica astăzi și nu altă dată. Păziți-vă să nu fiți niște pui de năpârci cum alții sau lepădați de a avea o naștere curată, firească sau spart sântecele mamei lor care i-au născut și i-au făcut ca niște corifei doar de pâine, oameni goi, care retoric spun frumoase cuvinte, dar în interior e mormânt și părânt. Despre cine vorbesc, rămâne loc de sfântă gândire. Îl rog pe Sfântul Ioan Botezătorul să fie martor în ceasul judecății, că astăzi ne-am adunat cu toții să-i servăm soborul său sfânt. Să fie rugător în fața celuia pe care l-a botezat, ne-a mântuit și este stăpânul cerului și al pământului. Lor să le dăm slavă și cinste în vecii vecilor. Amin.